38 zł miesięcznie lub kupuj w stałych ratach 0%. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis informacyjny w Trójce przedstawi Krzysztof Zyblewski. Belgijski sąd przedłużył areszt głównym podejrzanym w aferze korupcyjnej w Europarlamencie. Za 2 godziny nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie zatrzymania przez CBA sekretarza miasta. Przed bardzo silnym wiatrem nad morzem ostrzega IMGW. Oskarżeni w aferze korupcyjnej w Europarlamencie Mark Tarabella i Ewa Akaili nie wyjdą na razie na wolność. Belgijska prokuratura poinformowała o przedłużeniu aresztu byłej wiceprzewodniczącej z Grecji o kolejne 2 miesiące, natomiast deputowanemu z Belgii o miesiąc. Są oni głównymi podejrzanymi w skandalu dotyczącym kupowania wpływów przez Katar i Maroko. Z Brukseli Beata Płomecka. Ewa Kaili i Mark Tarabella mają postawione zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oboje utrzymują, że są niewinni. Ewa Kaili przebywa w areszcie od połowy grudnia. Była jedną z pierwszych zatrzymanych osób. Kilka dni później została odwołana ze stanowiska przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Wtedy także został aresztowany były włoski europoseł Antonio Panzeri, który poszedł na współpracę z prokuraturą i który miał zeznać, że przekazał Greczynce ćwierć miliona euro. Tyle samo miał otrzymać Mark Tarabella w zamian za pozytywne opinie na temat Kataru i Maroka do 2024 roku. Według Włocha w ostatnich 2 latach Belg otrzymał 140 tysięcy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2 godziny rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w związku z zatrzymaniem przez CBA sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. Odpowiedzi w sprawie ma udzielić wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz stołeczny radny Błażej Poboży powiedział w Polskim Radiu 24, że w sprawie afery śmieciowej oczekuje wyjaśnień od prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Te doniesienia były tak bulwersujące, ich skala, wysokość potencjalnej, mówię tu oczywiście o informacji wychodzącej od prokuratury, tej korzyści majątkowej, którą miałby przyjąć ważny, wysoki urzędnik, że musimy usłyszeć wyjaśnienia od Rafała Trzaskowskiego. I tak jak afera reprywatyzacyjna była aferą Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak afera śmieciowa jest aferą Rafała Trzaskowskiego. Co najmniej brak nadzoru nad podległymi urzędnikami, a kto wie, co więcej. Ale to już oczywiście odpowiednie organy będą badały i wyjaśniały. Według prokuratury Włodzimierz Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. W tej sprawie podejrzanych jest 14 osób. Czeskie Ministerstwo Zdrowia rozważa rozszerzenie opłat za pilną pomoc medyczną. Według szefa resortu opłaty mogłyby objąć niektóre wizyty na szpitalnych izbach przyjęć. Z Pragi Wojciech Stobba. W Czechach już teraz płatna jest każda wizyta na pogotowiu, odpowiedniku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Polsce. Opłata wynosi 90 koron, w przeliczeniu około 18 zł. Podobnie miałyby funkcjonować szpitalne izby przyjęć działające w trybie ciągłym. Z założenia mają one zajmować się tylko poważnymi przypadkami, ale według ministra zdrowia bywają nadużywane przez pacjentów. Prowadzi to do tego, że pacjenci naprawdę potrzebujący pomocy czekają długo. Jednak opłatom nie powinni podlegać na przykład ci, którzy są przywożeni przez ratowników medycznych. Trudno wymagać tego od kogoś, kto miał wypadek. To byłoby nieetyczne. Z opłat mogłyby być zwolnione również osoby ze skierowaniem wystawionym przez lekarza pierwszego kontaktu. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 50 milionów złotych na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę. Szkoły mogą się do niego zgłaszać już od poniedziałku. Minister Edukacji Przemysław Czarnek mówi, że w tym roku w programie Poznaj Polskę jest kilka nowości. Ta transza, która będzie otwierana w poniedziałek o godzinie 10, ona będzie dotyczyła całego roku. To znaczy będzie można z tych środków finansowych planować wycieczki nie tylko tej wiosny, ale również jesieni. Kolejna transza będzie już dotyczyła drugiej części roku. To po pierwsze. Po drugie, przez pierwsze 2 tygodnie od poniedziałku do godziny 10 w pierwszej kolejności zgłaszać się mogą wyłącznie te szkoły, które do tej pory nie skorzystały z programu Poznaj Polskę, tak żeby wszyscy mieli do tych środków dostęp. W programie będą też 2 nowe moduły edukacyjne, Śladami Wielkich Polaków oraz Poznaj Skarby Polskiej Wsi. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województwa pomorskiego i powiatu sławieńskiego w zachodniopomorskim. Jak mówi synoptyk Ewa Łapińska, najsilniej będzie wiać już najbliższej nocy. Spodziewamy się silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km na godzinę, w porywach do około 75, a lokalnie nawet do 85 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z zachodu. W sobotę w ciągu dnia wiatr nadal będzie dość silny i porywisty i te porywy mogą również sięgać około 65-70 km na godzinę. W głębi kraju porywy wiatru będą zbliżały się do 55 km na godzinę. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to skoro wietrze już słyszeliśmy, to czas na resztę do powiedzenia tego, co nas czeka w pogodzie. I może zobaczmy, co będzie przy okazji jutro. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. I taka będzie też pogoda w innych miejscach kraju. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna, też mniej więcej cały kraj objęty porówno około 4 stopni Celsjusza na plusie. Wiatr umiarkowany, bo on już trochę będzie słabnął i dość silny, ale tylko w porywach do 55 km na godzinę północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Drogę. Nie wa- czasem trzeba, jak jest się na drodze, na przykład w lusterko wsteczne, temat właśnie o drogach przed nami. Będą pieniądze na lokalne drogi, a dokładnie środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Dziś minister infrastruktury ogłosił nabór wniosków. W sumie samorządy mogą uzyskać ponad 250 milionów złotych. Z nami jest pan Filip Grega, ekspert i edukator w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bo ten temat wymaga kilku słów objaśnienia, bo chyba nie jest taki jasny i oczywisty, jak może się wydawać. Po pierwsze, dofinansowanie jest na drogi wojewódzkie, czyli jakie? No, drogi wojewódzkie, trzeba by tak naprawdę usystematyzować w naszej głowie to, że poszczególne drogi mają różnych zarządców. Autostrady mają zarządcę takiego ogólnopaństwowego. Województwa poszczególne mają swoje drogi, których zarządcą jest w zasadzie sejmik województwa, czyli właśnie te drogi wojewódzkie, o których mówimy. No i są jeszcze miejskie drogi, czyli powiatowe i te wszystkie takie mniejsze. Każdą drogą ktoś zarządza. Tu rozmawiamy o drogach wojewódzkich, czyli tych drogach tak naprawdę, które łączą miejscowości. To najczęściej można w ten sposób mówić. No to jest blisko 30 tysięcy kilometrów dróg w Polsce, to sporo. A dlaczego nie chodzi o poprawę bezpieczeństwa na wszystkich drogach? No, to nie jest tak chyba, że nie chodzi. Chodzi o to, że każdy zarządca odpowiada za bezpieczeństwo na swojej drodze i akurat w tym momencie podejrzewam, że rząd chciał wzmocnić troszeczkę samorządy, może je zmobilizować troszeczkę do działań różnego rodzaju poprawiających bezpieczeństwo na swoich obszarach. No, rząd nie odpowiada za te drogi, niemniej jednak w skali kraju ta pomoc na pewno jest potrzebna. No i ta mobilizacja samorządów również i wsparcie, bo samorządy też potrzebują na to środków. Drogi są drogie, tak można by nawet rzec. A w takim razie czym odstają najbardziej, jeżeli chodzi o standard bezpieczeństwa i co należałoby poprawić na drogach samorządowych? Tak potocznie ujmując rzecz, te drogi wojewódzkie, drogi samorządowe, to są drogi, na których generalnie nie mamy tych odcinków autostradowych, nie mamy tych odcinków wysokich prędkości. One są trochę bardziej skomplikowane, ponieważ mają więcej skrzyżowań, więcej przejść dla pieszych, więcej różnych takich sytuacji, których sytuacje powodują pewne zagrożenia w ruchu drogowym, istotne zagrożenia. Jednocześnie nasilenie ruchu na tych drogach jest przecież ogromne, wobec czego tam wszelkie prace, które są poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, są niezbędne, są potrzebne, no i powinny one być realizowane również systematycznie, bo jednak eksploatacja tych dróg jest duża. A czy jeżeli oddaje się w ręce odpowiednich projektantów zajmujących się tą tematyką projekty organizacji ruchu na drodze, to można być pewnym jednoznacznie dobrego wyniku? Czy tutaj też może pojawić się problem? Oj, to jest problem duży, dlatego że w skali dróg krajowych to projektowanie dróg jest realizowane troszeczkę inaczej niż właśnie w przypadku dróg samorządowych. Drogi, które są we władaniu samorządów, organizacja ruchu, często jest projektowana przez podmioty zewnętrzne, przez firmy, częstokroć nawet bardzo małe firmy prywatne. A co ciekawe, w Polsce nie ma jakichś specjalnych wytycznych co do kompetencji osób, które tworzą stałą organizację ruchu. Tak naprawdę jak nawet pan redaktor może sobie otworzyć firmę i świadczyć usługi tworzenia, pisania stałej organizacji ruchu, którą potem sprzeda pan zarządowi danej drogi. On ją przyjmie bądź też nie przyjmie. No przyjmie, skoro zakupił, to przyjmie. Przekaże policji do analizy. Niestety ta analiza też nie będzie wiążąca tak naprawdę, jeżeli policja będzie miała jakieś uwagi co do tej organizacji ruchu, to mimo to zarządca tej drogi może tą organizację przyjąć i wdrożyć, zatwierdzić. I tak możemy te drogi mieć, więc bywa to bardzo, bardzo różnie. Czasami są to naprawdę profesjonalnie, fajnie zorganizowane odcinki dróg, a czasami niestety o pomstę do nieba woła to, co na drodze spotykamy. No to kilka przykładów byśmy poprosili. Wspomniał pan m.in. o przejściach dla pieszych. Korzystamy z nich na co dzień i może czasami nie jesteśmy świadomi tego, że można by coś w nich poprawić. Co można by zrobić? Ach, przejście dla pieszych. To jest bardzo ciekawe, bo wytyczne, jeśli chodzi o przejście dla pieszych, w Polsce powstały. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli ten organ ministra infrastruktury, który zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego, przygotowała takie rekomendacje, takie wytyczne, które są dostępne. One są dostępne na stronie internetowej, można sobie pobrać i poczytać. I one są naprawdę nieźle zrobione, wytyczne organizacji przejść, oświetlenia i tak dalej. Niestety te wytyczne nie są wiążące dla samorządów. Są wiążące w taki sposób, że no, ma obowiązek stosować te rozwiązania infrastrukturalne zarządca drogi, który buduje drogi czy remontuje. I to jest pewien problem moim zdaniem no, formalno-prawny, bo tak chyba nie powinno być. A to powoduje, że no, pojawiają się takie przejścia, na których ta organizacja jest słaba. Oświetlenie jakieś tam nowe założone, ale ono nie oświetla tego, co powinno oświetlać, albo w sposób niewłaściwy. No, nie powinno tak być. Powinniśmy jako uczestnicy ruchu, zarówno kierujący, jak i piesi, mieć prawo do korzystania z przejść, które są prawidłowo przygotowane w myśl najnowocześniejszej techniki, w myśl badań, bo wbrew pozorom oświetlenia tych przejść to też są wyniki poważnych badań inżynieryjnych, a nie jakiegoś czyjegoś widzimisię, więc to powinno być wdrażane wszędzie. Czy tak będzie, czy w przypadku tego dofinansowania, które w tej chwili będzie, liczę na to, że to będzie istotnym elementem prac, bo jest to na pewno potrzebne w wielu miejscach. Bardzo dziękuję za rozmowę i ekspercki komentarz. Filip Grega, ekspert i edukator w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, był z nami. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego. Together, standing. Oby, proszę Państwa, tytuł tego utworu okazał się proroczy. Nic nas nie powstrzyma, bowiem przed chwilą po angielsku było u nas na antenie, a teraz, skoro przenosimy się na skocznię narciarską, przydałoby się, żeby to właśnie polscy zawodnicy byli niepowstrzymani podczas konkursu o medale Mistrzostw Świata w Planicy na obiekcie dużym w lotach narciarskich. Mamy już złoto Piotra Żyły. Co nas czeka dzisiaj? O tym Krzysztof Łoniewski. Piotr Żyła w kwalifikacjach był dopiero 16. Jak pamiętamy, po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej, konkursu, który zakończył wówczas złotym medalem, 13, więc wczorajszy rezultat nie powinien nikogo niepokoić. Żyła wystartuje bez presji i tak ze Słowenii wróci z tarczą. Dziś może ją tylko ozdobić, tym bardziej, że duża skocznia w Planicy, mówiąc kolokwialnie, mu leży. Ja ją lubię bardzo. Ja bym powiedział, że bardziej jak tą małą, chociaż po ostatnim weekendzie nawet polubiłem tą małą, także... No ale to na pewno bardzo ją lubię, bo na treningach to się w porządku tu zawsze skakało, także jest w porządku. W dobrym nastroju po wczorajszych próbach był wracający do wysokiej formy Kamil Stoch. W serii kwalifikacyjnej uplasował się na pozycji trzeciej. W miarę, bardzo uśmiechnięty. To był naprawdę dobry dzień, solidnym skokiem na koniec, z takimi przyjemnymi wrażeniami. Owszem, no zawsze jest coś, co można poprawić. Ten skok też nie był idealny. Był delikatnie, ci, którzy są w temacie, będą wiedzieli, delikatnie przeciśnięty, jeżeli chodzi o odbicie. Natomiast ogólnie był z bardzo dobrą energią. Tam poszło po prostu wszystko, co miałem w nogach i dlatego, pomimo tego, że był błąd, to była energia w locie, wysokość i prędkość. O dobrej energii, ale i spokoju mówił drugi w kwalifikacjach, Dawid Kubacki. Myślę, że spokoju jest wystarczająca ilość. Wiem, że to, co sobie wypracowałem, działa. Wierzę w to, że to będzie działało. Wiem, jakie mam możliwości. Też z drugiej strony się nie chcę napalać, bo jak to wiele razy już powtarzałem, najpierw trzeba zrobić robotę, a później patrzeć, jakie są wyniki. Tutaj sobie nie ma co gdybać przed, ja z takiego założenia wychodzę. Dla mnie najistotniejsze jest to, że to, co tutaj na skoczni chciałem spróbować, działa, daje mi dużo większą swobodę w locie, dużo większe możliwości tego lotu. To jest dla mnie podstawa i tym samym systemem tutaj przyjdę i wiem, że mogę stąd wyjechać z uśmiechem na twarzy. I oby medalem na szyi. Tego samego zwrotu użyje zaraz ekspert skoków Igor Błachut, oceniając szanse naszych skoczków na rzeczy duże, na nomen omen skoczni dużej w Planicy. Przed rozpoczęciem rywalizacji w jakimkolwiek sporcie wieszanie medali na szyjach zawodników jest działaniem przedwczesnym, ale skłamałbym, twierdząc, że nie mamy podstaw, by sądzić, że te medale mogą zawisnąć dzisiaj na szyjach naszych reprezentantów. Piotr Żyła, mistrz świata, a zatem zawodnik, który startuje już bez obciążenia psychicznego, może wszystko i ma potencjał, by to wszystko wywalczyć. Dawid Kubacki, który po problemach z kontuzją pleców wygląda na to, że wrócił do pełni zdrowia i prezentuje się coraz lepiej. No i głodny sukcesu Kamil Stoch. To jest ta trójka zawodników, która w konkursie indywidualnym powinna spisać się dobrze, a ponieważ nieźle skacze tutaj również Aleksander Zniszczał, to trzymamy mocno kciuki, aby zarówno w piątkowym konkursie indywidualnym, jak i w sobotę podczas rywalizacji drużynowej cieszyć się i radować z potencjalnych i spodziewanych sukcesów naszych skoczków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Planicy. Konkurs o medale zaczyna się o 17:30, ale kibice skoków i tak już pewnie siedzą od dawna na belce. No na pewno nie siedzą tak równo, tylko podskakują z napięcia, ale to za godzinę, 17:30 start, tak jak Krzysztof Łoniewski powiedział, ale w nawiązaniu do naszego tematu z przed chwili o bezpieczeństwie na drogach, dostaliśmy taki oto telefon. Szczecin jest jedno z najchyba gorzej oświetlonych miast. Chodzi o przejścia dla pieszych. Lampy świecą przed przejściem i za przejściem. Tak zwany środek skrzyżowania. Przejście jest mroczne. Mroczne przejście i najchyba gorzej oświetlone. Bardzo ładna konstrukcja językowa. Prosimy o więcej takich informacji. Oczywiście nie chcielibyśmy słyszeć żadnej z nich, bo wszystko powinno być dobrze oświetlone, nie tylko w mroku cała reszta ukryta, ale no jest jak jest. A dobrze, że się poprawia. 2 2 7 3, jeżeli Państwo macie jakieś opinie odnośnie tego, co jeszcze można by gdzieś poprawić, jeżeli chodzi o drogi, to dzwońcie. Yeah. zapraszamy do reklamy. Ale zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa... Jak smakuje? Zdrowit. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz o sytuacji na drogach. Anna Jabłońska. Na początek Warszawa, tutaj korki na trasie S8, zator jest w stronę Białegostoku od węzła Bemowo, a także w stronę Wrocławia, tutaj korek zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska. S2 w stolicy korkuje się w stronę lotniska przed węzłem Opacz, na dojeździe do tego węzła zwalnia też S8 na wysokości Raszyna. W Krakowie korki przede wszystkim na autostradzie A4, spowolnienia są od węzła Balice do Zakopiańskiego, korek jest również na dojeździe do węzła Zakopiańskiego na jezdni w kierunku Katowic. W Krakowie korkuje się też 7 i droga 79. W korkach z Krakowa wyjeżdżają kierowcy drogą 94 do Wieliczki. Jeżeli chodzi o autostradę A4, tutaj spowolnienia są również w okolicach Wrocławia, za węzłem Pietrzykowice, na jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. W korku staną też kierowcy, którzy z autostradowej obwodnicy Wrocławia zjeżdżają w stronę centrum miasta przez węzeł Wrocław-Lotnisko. Na wyjeździe z Trójmiasta korek jest na S6 przed węzłem Rusocin. To nie jedyne spowolnienia, które są między Gdynią i Gdańskiem. S7 zwalnia za węzłem Wielki Kack, a także Gdańsk-Karczemki. W stronę Gdyni korek na S7 jest przed węzłem Gdańsk Południe. Z kolei za węzłem Gdańsk-Lipce korek jest na drodze 91 w stronę Pruszcza Gdańskiego. Radio Nawigator Trójki. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Komisja Europejska potępia wyrok skazujący Alesia Białeckiego, białoruskiego laureata pokojowej Nagrody Nobla, założyciela Centrum Praw Człowieka Wiosna. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał wiceprzewodniczący Komisji, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Sąd w Mińsku skazał dziś Alesia Białeckiego na 10 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej zdecydowanie potępiło wyrok. Rzecznik resortu Łukasz Jasina powiedział Polskiemu Radiu, że Warszawa nie jest zaskoczona decyzją białoruskiego reżimu. Jest to kraj, w którym się łamie prawa człowieka i w którym wyroki są tak naprawdę serwowane zupełnie gdzie indziej niż na sali sądowej. Aleś Białacki, człowiek walczący o prawa swojego narodu od wielu, wielu lat, przebywa w więzieniu niesłusznie, został skazany niesłusznie. Polska ten wyrok ze wszechmiar potępia i razem z całym cywilizowanym światem będziemy walczyli o to, aby laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz inni ludzie skazywani przez białoruski reżim, tu zawsze staram się przypomnieć też o postaci Andrzeja Poczobuta, zostali przez władze białoruskie wypuszczeni. Wyroki od 7 do 9 lat pozbawienia wolności usłyszało także trzech innych działaczy założonego przez Alesia Białeckiego Centrum Praw Człowieka Wiosna. Obrońców praw człowieka oskarżono o finansowanie działań zagrażających porządkowi publicznemu i o przemyt. W areszcie przebywali od 2021 roku. Program Trzeci Polskiego Radia rozszerza współpracę z telewizyjnym kanałem TVP3. Już od jutra Śniadanie w Trójce o 9 będzie miało swoją telewizyjną odsłonę w TVP3 o godzinie 13. Cotygodniowa audycja audycja publicystyczna jest jedną z pierwszych, która pojawiła się w rozgłośniach radiowych w takim formacie. Program nadawany jest od 2006 roku jako kontynuacja niedzielnego salonu Trójki. W audycji przy wspólnym śniadaniu uczestniczą politycy koalicji rządzącej i opozycji, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Z końcem lutego w kanale regionalnym Telewizji Polskiej jest także salon polityczny Trójki, który w TVP3 emitowany jest po godzinie 11. Pełny serwis za niespełna pół godziny. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz jest z nami, czyli czas na ekonomię. Dzień dobry. Jest taniej na stacjach paliw. Mijający tydzień przyniósł spadki, największe na dieslu o 10 groszy na litrze. Wspomniany olej napędowy kosztuje teraz średnio 7,11. Takie wyliczenia przekazali dzisiaj analitycy biura maklerskiego Reflex. I tu odnotujmy jeszcze, że to już czwarty tydzień spadków. Łącznie w ciągu miesiąca to paliwo poszło w dół o 55 groszy. 95 staniała symboliczny grosz do 6 zł i 70 groszy. O 2 grosze poszedł w dół też autogaz i kosztuje teraz 3,19. Czy będzie ustawowe rozwiązanie ratujące, tym razem banki frankowe? Pytany o to prezydent Andrzej Duda powiedział, że planuje spotkać się z przedstawicielami kilku instytucji w tej sprawie, choć żadne prace na razie się nie toczą. Chodzi o opinię rzecznika Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł, że w sporze z frankowiczami banki nie mają prawa do żadnych roszczeń. Jeśli TSUE wyda w tej sprawie orzeczenie po myśli rzecznika, to sektor bankowy zapłaci za to mniej więcej 200 miliardów złotych. Prezydent Duda był pytany w kuluarach konferencji rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej także o wskaźniki PKB i inflacji. Przewidywania są optymistyczne. Przewiduje się, że na koniec roku inflacja powinna spaść poniżej 10%, czyli że trend będzie spadkowy. Mówiło się, że luty będzie tym najtrudniejszym jeszcze z punktu widzenia inflacyjnego i w następnych miesiącach już powinniśmy mieć spadek inflacji, więc rynek powinien się stabilizować, powinien zmierzać w dobrym kierunku, a więc sytuacja gospodarcza również powinna się poprawiać, co mam nadzieję w niedługim czasie przełoży się również i na odczucia i wyniki gospodarstw domowych. A przypomnijmy, że w styczniu inflacja liczona rok do roku wyniosła 17,2%. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na waluty. Frank jest po 4,72, euro kosztuje 4,70, dolar 4,43, frank szwajcarski, funt brytyjski oczywiście 5,32, a WIG20 przed zamknięciem tygodnia na giełdzie prawie procent pod kreską. Jak to niezwykle czas leci do przodu i jak pięknie widać to za oknem. W tych naszych piątkowych spotkaniach o tej porze to już dawno było ciemno i przedstawiałem wiadomości na noc, a teraz słońce zachodziło o 17:19, czyli jeszcze dobre kilkanaście minut pobędzie z nami i jest jasno, ale już pozostańmy przy tradycji. W nocy na południu utrzyma się zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane, na pozostałym obszarze będzie duże, z większymi przejaśnieniami i tam też spodziewane są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a nad morzem deszczu. Trójka. Program trzeci. Dostaliśmy także, ponieważ pytamy Państwa przez telefon o bezpieczeństwo na drogach, ale dostaliśmy też telefon odnośnie zwierząt. Posłuchajmy. Dzisiaj są dni kontaktu z przyrodą. Jesteśmy właśnie w Dolinie Dolnej Narwi, gdzie od 10 lat przeprowadzamy leczenie ptaków. Naliczyliśmy dzisiaj 22 sztuki dzikiej gęsi gęgawej. Naliczyliśmy 27 żurawi. I naliczyliśmy stado liczące ponad 30 sztuk czajki. To są ptaki, które najłatwiej można zliczyć z dokładnością nawet do kilku sztuk, ponieważ siadają na wyspach i się nie rozpierzchają. To musi być wspaniały sposób spędzania czasu. Bardzo zazdrościmy i życzymy udanego liczenia. Liczymy na Państwa. Baby, well, I can't help but be scared of been something, God is better than nothing. And in a color portrait wall, she believes she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to. And she only sleeps when it's raining. And she screams, and her voice is straining. She says, baby, life is made up of all that she used to. And the clock on the wall has been stuck at three for days and days. She thinks that happiness is a map that sits on her doorway. But outside, it stops raining. We'll be scared of it all sometimes. The rain's gonna wash away, I believe this. When it's clear to him, I must be lonely. We have to see ourselves, baby. But I can't help but be scared of it all sometimes. A teraz spór o staniki w wojsku. Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie o kobiecy element garderoby. Rzecznik zauważył, że według rozporządzenia żołnierze zawodowi w Polsce dostają bieliznę bez rozróżnienia na płeć, a biustonosze czy figi damskie dostają tylko studentki w uczelniach wojskowych oraz szkołach podoficerskich. Ale kobiety nie tylko w wojsku muszą się mierzyć z utrudnieniami, które wynikają z tego, że do niedawna dane środowisko zawodowe, na przykład kierowców czy maszynistów, było zdominowane przez mężczyzn. I o tym więcej opowie nam Monika Suszek. Żołnierki nie potrzebują staników. Zamiast tego przysługuje im męska bielizna. Co prawda w rozporządzeniu MON z kwietnia 2022 roku określającym normy bielizny osobistej dla żołnierzy zawodowych uwzględniono elementy kobiecej garderoby. Znalazły się tam biustonosz, 3 sztuki na rok, figi damskie, 12 sztuk na 2 lata, kostium kąpielowy, sztuka na 2 lata. Przysługują one jednak wyłącznie kobietom studiującym w akademiach, uczelniach wojskowych i szkołach podoficerskich. Zaniepokoiło to Rzecznika Praw Obywatelskich. Niepokoi również nas. Dziś w salonie politycznym Trójki u Beaty Michniewicz z faktu próbował wytłumaczyć się Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej. Pani redaktor, w wojsku nie ma kategorii mężczyzny i kobiety, jest żołnierz Wojska Polskiego. I tak na to patrzymy, natomiast jeśli chodzi o kwestie wyposażenia, absolutnie trzeba się temu przyjrzeć. Jeżeli gdziekolwiek są, jeżeli gdziekolwiek są sytuacje, w których żołnierz Wojska Polskiego nie ma zapewnionych podstawowych warunków komfortowego wykonywania służby, to jak najbardziej trzeba wyjść temu naprzeciw. Być może tekstylniana nierówność w przyszłości zostanie zlikwidowana. Znacznie trudniej jednak pozbyć się pewnych stereotypów, które pojawiają się, kiedy do męskich branż wkracza kobieta. Mówi pani Anna, kierowca jednego z warszawskich autobusów. Pamiętam swój pierwszy dzień na praktyce. Była zima, przyszłam 1 stycznia do pracy. Była okropna zima, okropne korki na drugą zmianę i pamiętam to przerażenie tego mężczyzny, do którego przyszłam na tą praktykę. Przestraszył się, ale później już to poszło. Niełatwiej jest w biznesie. Kobieta przedsiębiorca wciąż poddawana jest krytyce. Mówi Milena Golda, przedsiębiorca i międzynarodowy coach biznesowy. Jeżeli chodzi o małe, średnie czy nawet większe firmy, nadal kobieta postrzegana jest niestety jako ta kobieta, która udało jej się, pewnie jej ktoś pomógł,

tłumy ludzi wzięły dziś udział w milczącym marszu przeciw przemocy w Zamościu. To odpowiedź mieszkańców miasta na śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka. Do tragedii doszło kilka dni temu w rejonie ulicy Piłsudskiego. To niesprawiedliwe to, co się stało, mówią uczestnicy manifestacji. Słuchajcie, formujemy szyk i powoli będziemy ruszać. Tak jak mówiłem, idziemy w ciszy. Uczcijmy to. Niech to będzie cichy marsz, protest przeciwko temu, co się stało. Dziecko, które traci życie tak naprawdę przez rówieśników, to jest coś naprawdę strasznego. Nie mogę się oderwać od tej myśli, że ja z nim chodziłem do podstawówki, się przyjaźniliśmy i że już go nie będzie. Chłopak w biały dzień został po prostu zamordowany? Niedawno byłam właśnie tam, gdzie go zamordowali. To jest tak widoczne miejsce, to jest dla mnie najbardziej szokujące. Dlatego tu jesteśmy, bo to mógł być każdy z nas i trzeba reagować. Niesprawiedliwość, frustracja, wszyscy jesteśmy zszokowani. Ktoś z nich mógł powiedzieć stop. Mogli po prostu przestać, a oni robili to do końca. Leszek Tobiszewski, kierownik ośrodka szkolenia i wychowania w Zamościu OHP. My nie organizujemy, to młodzież organizuje, my im tylko pomagamy. Oni chcieli to zrobić, chcieli jakoś zareagować, zaprotestować. Chcemy zaprotestować przeciwko przemocy, ale także przeciwko temu, że nikt nie zareagował. Tak, to centrum miasta, przystanek, z którego odjeżdżają autobusy w wielu kierunkach i naprawdę tam było, podejrzewam, że było dużo ludzi. To był wielki szok. Dla nas to był po prostu wielki szok, ale no dzieci to strasznie przeżyły. I stąd ta inicjatywa tej młodzieży. Zwłaszcza, że przebywa tutaj młodzież z Ukrainy, która uciekała przed wojną i oni też się przestraszyli tego. Postawcie się tylko w mojej po prostu sytuacji. Usiądźcie na chwilę i pomyślcie, co zrobilibyście na moim miejscu. Iwona Romanowska, mama zamordowanego Eryka. Także ja jestem dla tych wszystkich ludzi, którzy są tutaj. Dla nich im dziękuję. Wszystkim bez wyjątku. Wszystko, co straciłam, najważniejsze. No to co można stracić najważniejszego? No chyba dziecko tylko, nie? Najważniejsze są dzieci, rodzina. Chyba tyle. Monika Żur, Kuratorium Oświaty w Lublinie, delegatura w Zamościu, dyrektor delegatury. Jakie działania podjęła szkoła, czy w ogóle kuratorium, aby zaopiekować się rówieśnikami, kolegami zmarłego 16-latka? Już w dniu zdarzenia pedagog szkolny i wychowawcy klasy nawiązali kontakt z mamą Eryka, deklarując pełne wsparcie. Następnego dnia dyrektor szkoły zwołała nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej, na którym zaplanowała strategię postępowania. Szkoła nawiązała kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną numer 1 w Zamościu, która już od 1 marca zapewniła całodzienne dyżury psychologów na indywidualne rozmowy z uczniami i nauczycielami potrzebującymi tego wsparcia emocjonalnego. Zresztą te dyżury trwają do dnia dzisiejszego i z tego co wiem trwać będą. Jednocześnie wczoraj dwóch psychologów z poradni przeprowadziło specjalne zajęcia dla uczniów z klasy zmarłego tragicznie ucznia Eryka. To, co zrobiła ta czwórka młodych osób, to naprawdę nie jest na miejscu. Ja naprawdę współczuję rodzinie tego chłopaka, bo tak nie powinno się robić. Skopali go, nie? Zszokowany byłem, no, nie wiedziałem, że w ogóle mogło coś się tutaj stać takiego. Chcemy się po prostu połączyć w bólu tej matki, bo naprawdę to jest straszna rzecz, którą można przeżyć, tracąc syna po prostu, czy dziecko, czy obojętnie kogo z najbliższej rodziny, nie? Niesprawiedliwość, frustracja, wszyscy jesteśmy zszokowani. Ktoś z nich mógł powiedzieć stop, mogli po prostu przestać, a oni robili to do końca. Organizatorzy marszu szacują, że wzięło w nim udział blisko 1000 osób. Relację przygotował Tomasz Maczulski. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust.